suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 22 kwietnia, minęła siódma. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Filip Jarek. Rząd przyjął pakiet pomocowy dla rolników. Premier podkreślił, że to rekordowe wsparcie i wyniesie około 10 miliardów złotych. Ukraińcy wkrótce rozpoczną szkolenie na amerykańskich czołgach Abrams. Poinformował o tym w bazie Ramstein szef Pentagonu Lloyd Austin. W tatrzańskich dolinach pojawia się coraz więcej oznak wiosny. W góry udamy się na koniec serwisu. Rząd przyjął pakiet pomocowy dla rolników. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że to rekordowe wsparcie o wartości 10 miliardów złotych. Chodzi m.in. o dopłaty do nawozów i zbóż, a także wyższy zwrot za paliwo rolnicze. Pakiet pomocowy ma też obejmować zakup nawozów na nowy sezon. Ja jestem przekonany, że właśnie te szczególne rozporządzenia, które przyjęliśmy i te ustawy będą decydowały o opłacalności produkcji rolnej dla dziesiątek tysięcy, jeśli nie setek tysięcy polskich gospodarstw rolnych. Rolnicy już niedługo zaczynają najintensywniejsze prace polowe. Pierwsze sianokosy, potem żniwa. Będą mogli wyjechać w pole spokojniejsi, bo na bieżąco obserwujemy to wszystko, co się dzieje i nigdy nie zostawimy rolników, nigdy nie zostawimy polskiej wsi samej sobie. Wnioski o dopłaty do nawozów w wysokości za hektar będzie można składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, podobnie w przypadku wsparcia dotyczącego sprzedaży zbóż. Ukraińcy wkrótce rozpoczną szkolenia na amerykańskich czołgach Abrams, zapowiedział to sekretarz obrony USA Lloyd Austin w niemieckim Ramstein. Po spotkaniu grupy kontaktowej do spraw obrony Ukrainy powiedział, że szkolenia z wykorzystania czołgów Abrams, pomoc wojskowa i wsparcie sprzętowe pozwolą Ukrainie skutecznie opierać się rosyjskim atakom. Dostarczymy Ukrainie więcej sprzętu wojskowego w ciągu najbliższych miesięcy. Sprzęt, którego używać będą Ukraińcy do szkolenia, przyjedzie tutaj do Niemiec w ciągu najbliższych tygodni. To ogromny postęp. Jestem przekonany, że to wyposażenie i szkolenia wojskowe pozwolą Ukrainie w dalszym ciągu odnosić sukcesy na polu walki. Grupa kontaktowa do spraw obrony Ukrainy to nieformalne zrzeszenie krajów NATO oraz innych sojuszników, którzy od początku rosyjskiej inwazji pomagają ukraińskiemu wojsku. Kreml próbuje zbudować koalicję antywojenną w Niemczech, informuje amerykański dziennik Washington Post, powołując się na dokumenty europejskich służb wywiadowczych. Gazeta pisze, że rosyjskie władze odwołują się do skrajnie lewicowych i skrajnie prawicowych sił politycznych, o czym z Waszyngtonu Marek Wokuski. Washington Post przypomina manifestację przeciwko wsparciu militarnemu dla Ukrainy, jaka w lutym w Berlinie zgromadziła kilkanaście tysięcy osób. Byli wśród nich zarówno przedstawiciele skrajnie lewicowej partii Die Linke, jak i skrajnie prawicowej AfD, czyli Alternatywy dla Niemiec. Jednoczenie się politycznych oponentów pod hasłem pokoju trwało od miesięcy, choć związek ten pozostaje doraźny i nieoficjalny. Pisze gazeta, powołując się na dokumenty uzyskane przez europejski wywiad. Opisują one spotkania urzędników Kremla z rosyjskimi strategami politycznymi oraz zalecenia, by skupić się na Niemczech w celu zbudowania antywojennych nastrojów w Europie i stłumienia poparcia dla Ukrainy. Materiały, do których dostęp uzyskał Washington Post, nie zawierają informacji o bezpośredniej komunikacji pomiędzy rosyjskimi strategami a ich sojusznikami w Niemczech. Z informacji gazety wynika jednak, że przynajmniej jedna osoba związana z Die Linke i kilku członków AfD kontaktowało się z rosyjskimi urzędnikami w czasie, gdy plany te były opracowywane. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział projekt ustawy dotyczący rozwoju dróg lokalnych, gminnych i powiatowych. Jak mówił podczas spotkania z mieszkańcami Pajęczna w województwie łódzkim, przewiduje on m.in. uproszczenie procedur. Dzięki temu łatwiej będzie można uregulować stan prawny dróg, powiedział prezydent. Te drogi bardzo często od lat zajmują niewielkie fragmenty nieruchomości, które są nieuregulowane. Jeśli chodzi o stan prawny, przyjmujemy założenie, że jeżeli jakaś droga istnieje od 20 lat, to będzie można dokonać przejęcia i uregulowania takich stanów prawnych, oczywiście z wypłatą odpowiednich odszkodowań. Ustawa przygotowywana przez prezydenta ma umożliwić samorządom szybsze korzystanie z funduszy przeznaczonych na budowę tras. W tatrzańskich dolinach przybywa krokusów. Polany m.in. w Dolinie Chochołowskiej przybierają fioletową barwę. W ciepłokwietniowe weekendy dolinę słynącą z krokusów odwiedza około 70 tysięcy osób. Niestety co roku zdarzają się turyści, którzy rozdeptują kwiaty, rozkładają na nich koce, czy nawet wjeżdżają w nie samochodami. W sobotę i w niedzielę w Tatrach pogoda będzie zachęcać do długich wędrówek, dlatego na wybrane szlaki wyjdą strażnicy Tatrzańskiego Parku Narodowego, aby lepiej dbać o chroniony gatunek kwiatów, mówi Jan Krzeptowski-Sabała z TPN-u. Te miejsca, gdzie krokusy kwitą najliczniej, będą zabezpieczone specjalnymi fladrami. Prosimy turystów, żeby stosować się do tych oznaczeń, do poleceń pracowników i wolontariuszy. Chcemy, żeby turyści cieszyli się krokusami, bo to ciekawe zjawisko przyrodnicze i to też jest rola parku, żeby ludzie mogli z tej przyrody korzystać. Natomiast róbmy to z głową, tak żeby tej przyrodzie nie zaszkodzić, tak żebyśmy mogli za rok, za kilka lat dalej tymi pięknymi kwiatami się cieszyć. Pracownicy Zatrzańskiego Parku Narodowego w ramach akcji Hokus Krokus zachęcają do odwiedzenia innych miejsc, w których kwitną kwiaty lub do organizowania wycieczek w tygodniu, gdy jest mniej turystów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce teraz sport i Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Zanim o sporcie, to Piotr, nie wiedziałem, że cebula się może utlenić. Może się utlenić. To wówczas może się pokryć też taką mgiełką, która później się rozrasta i wówczas nie należy jej spożywać. Krzysztofie. No czuć, że byłeś dobry z chemii. Wszyscy się... Każdego dnia czegoś się uczymy. Wszyscy się utleniamy. Utleniamy z każdą sekundą naszego życia. No to coraz teraz bardziej. Już o sporcie. Iga Świątek miała poważne kłopoty, ale tylko w pierwszym secie pojedynku z Czeszką Karoliną Pliszkową przegrała tę partię do 4 w 2. Kolejnych już zdominowała doświadczoną rywalkę i zwyciężyła do jednego i dwóch, meldując się w półfinale tenisowego turnieju WTA w Stuttgarcie, gdzie spotka się z Tunezyjką Ons Jabeur, lepszą od Brazylijki Beatrice Haddad-Maj. W drugim w finale zagrają Białorusinka Aryna Sabalenka z Rosjanką Anastazją Potapową. W rywalizacji tenisistów w Banja Luce już na poziomie ćwierćfinału z turniejem ATP 250 pożegnał się sam Nowak Dziokowicz. Serb nie notuje najlepszego czasu, niedawno szybko odpadł z prestiżowej imprezy w Monte Carlo. W tej mniej prestiżowej w Bośni i Hercegowinie wyeliminował go inny Serb, Dusan Lajović. Wygrał z liderem światowego rankingu do 4-6. W kraju pierwsza porażka piłkarzy Legii Warszawa w PKO Ekstraklasie od października ubiegłego roku. Pokonała ich w Grodzisku Wielkopolskim rewelacja rozgrywek Warta Poznań 1-0. Zwycięskiego gola dla Zielonych strzelił Słowak Adam Zrelak. Mecz podsumuje trener gospodarzy Dawid Szulczek. Mieliśmy taki moment 15-20 minut, gdzie mocno nas Legia dominowała, natomiast przetrwaliśmy tą fazę meczu i potem już pod koniec pierwszej połowy potrafiliśmy odpowiedzieć. A druga połowa, uważam, że mocno się otworzyliśmy, chcieliśmy więcej grać w piłkę. Dobrze to wyglądało z naszej strony. Mówił Dawid Szulczek w drugim wczorajszym spotkaniu w Płocku. Wynik hokejowy: Wisła uległa Jagiellonii Białystok 2-4. Na zapleczu Ekstraklasy ŁKS Łódź w dramatycznych okolicznościach po samobójczym golu w trzeciej minucie doliczonego czasu gry pokonał Podbeskidzie Bielsko-Biała i pozostaje liderem Fortuna pierwszej ligi. W Anglii lider tabeli Arsenal zdaje się, mówiąc kolokwialnie, puchnąć na ostatniej prostej. Tylko po 3 zremisował z ostatnim w tabeli Southampton i to w spotkaniu przed własną publicznością. Remis ratując w samej końcówce. Gola na 2-3 zdobył w 88 minucie, wyrównał w 90. Kanonierzy co prawda mają 5 punktów przewagi nad Manchesterem City, ale ekipa Pepa Guardioli 2 mecze w zapasie i bezpośrednie spotkanie z liderem za kilka dni na Etihad. Wczorajszego meczu nie dokończył Jan Bednarek, obrońca świętych został zmieniony pod koniec pierwszej połowy po groźnie wyglądającym upadku, w którym mogła ucierpieć jego głowa. Bednarek co prawda rwał się do gry, ale przepisy w Premier League w takiej sytuacji nakazują zmianę. Pod siatką pierwszy mecz 7. miejsce w plus lidze panów dla Stali Nysa. Pokonała AZS Indykpol Olsztyn 3-1. Dziś pierwsze spotkania półfinałowe. Aluron Warta Zawiercie zagrał siebie z broniącym tytułu Jastrzębskim Węglem. Gospodarze, żeby awansować do najlepszej czwórki rozgrywek, potrzebowali 5 spotkań. Goście tylko 3. Docenia to ich środkowy Mustafa Mbaye. Bardzo dobrze, że przed rywalizacją półfinałową mieliśmy czas na to, żeby chwileczkę odpocząć i też naładować akumulatory na siłowni i też popracować na hali, więc dobrze, że zamknęliśmy tę rywalizację szybko i mieliśmy czas właśnie na to. Mecz w Zawierciu o 20:30. Wcześniej o tę samą stawkę Asseco Resovia w Rzeszowie zagra z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. To spotkanie o 14:45, a kolejny serwis sportowy w Trójce po 8:00. To będzie słoneczny dzień. Jedynie na wschodzie mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura od 12 stopni na Podhalu, około 19 w centrum, do 21 w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Na zegarze już 10 minut po godzinie 7. Bed and breakfast. Proszę Państwa, w studiu pojawiła się pomarańczowa teczka Rafa. Nie tylko. Ciekawe, co tam jest. Kawka też? Tak, jest wszystko. Mam. O, naprawdę? Dla ciebie też? Tak, tak. Taka niespodzianka. Taka niespodzianka w dniu ziemi. Zniknął na chwilę, ale powrócił i to okazuje się, że z uzupełnionym prowiantem. Tak. A zatem w dobrych nastrojach zaczynamy drugą godzinę. W kinach m.in. Roving Woman, czyli wędrująca kobieta. A nie rowing. Fajny film. Nie no, rowing to by była wiosłująca, tak, a nie wędrująca. A to jest wędrująca. robi różnicę. Makes a difference. Tak. Główną rolę zagrała w niej Lena Góra, która zresztą w dużo większym stopniu przyczyniła się do powstania tego filmu. Z aktorką mieszkającą od wielu lat w Los Angeles rozmawiała Ryszard Jaźwiński. W filmie Rowing Woman nie tylko widzimy cię w głównej roli, właściwie nie schodzisz z ekranu, ale przypisałaś sobie w tej produkcji wiele różnych ról, niekoniecznie aktorskich. No tak, napisałam to wspólnie z reżyserem i też pomogłam w produkcji, bo trzeba było. Z reżyserem Michałem Chmielewskim, trzeba go wymienić. Tak, oczywiście, wspaniałym człowiekiem i jednym z najlepszych twórców, z jakimi kiedykolwiek pracowałam. To koprodukcja polsko-amerykańska, ale film w całości powstał w Kalifornii. Tak, pomiędzy Los Angeles a Mojave Desert, czyli w dużej przestrzeni na pustyni. Jako współautorka scenariusza najlepiej znasz bohaterkę, którą zagrałaś. Kim ona jest? Ona jest małą dziewczynką. Chociaż dorosłą. Tak, ale ostatnio, kiedy tak dużo krzyczymy o tym, że kobiety muszą być silne, to my chcieliśmy skupić się na takiej delikatnej, kruchej, wrażliwej dziewczynie i też na kochaniu tych jej cech. Więc Sara jest bardzo delikatna. Nie będziemy opowiadać całej historii, ale możemy powiedzieć, jaki jest punkt wyjścia, bo jest dosyć dramatyczny. Ta delikatna, ale też zadziorna i dzika dziewczyna jest dosłownie wykopana przez drzwi swojego domu, w którym dotychczas mieszkała ze swoim już teraz byłym chłopakiem w Los Angeles. On ma jej dość. Zamyka jej drzwi przed nosem. Ona nie ma nic, więc zadziera kiecę, która jest jedyną rzeczą, którą ona w ogóle ma, bo nie ma nawet portfela ani telefonu. Kradnie furę i jedzie w długą. I ty doskonale znasz miejsca, w których bywa twoja bohaterka, bo przecież spędziłaś w tych okolicach już ponad 10 lat. Tak, cieszę się, bo miałam dużo czasu na dobry research. Kogo jeszcze zobaczymy obok ciebie na ekranie? Bo jest także aktor nominowany do Oscara. Tak, John Hawks. Raz, że nominowany, a dwa, że po prostu niesamowity i praca z nim to czysta przyjemność. Polecam bardzo w ogóle obejrzenie go w innych filmach, na przykład u Miranda July w Me and You and Everyone We Know. No ale też masz niezwykłego producenta wykonawczego. Wima Wendersa, tak jest. Mówię to dumnie i będę mówić zawsze. A kluczem do całej historii jest jeszcze jedna postać, pewnie nieznana w Polsce, ale na pewno zapamiętana w Stanach Zjednoczonych, czyli Connie Converse. Któż to taki? Connie była artystką, która w latach 60. tworzyła muzykę, ale też miała duży problem ze znalezieniem się w tym świecie. Społeczno, kulturowo, życiowo. Spakowała wszystko do samochodu i wyruszyła w drogę. Słuch o niej zaginął. Do dziś nikt nie znalazł ani jej, ani jej ciała. Czyli właściwie nie wiemy, czy ona zmarła, czy ciągle może gdzieś żyje. Ja mam wielką taką nadzieję. Na naszej premierze, która była na festiwalu Tribeca w Nowym Jorku, a w Nowym Jorku właśnie Connie tworzyła i stamtąd gdzieś tam uciekła. I tam marzyła, żeby zostać doceniona, to z radością, że doceniają ją tam teraz, zostawiliśmy jej miejsce, ale chyba nie skorzystała. I ta właśnie artystka była tą główną inspiracją do stworzenia postaci Sary. Tak, zamiast tworzyć 1:1 biografię Connie, która też by była wspaniała, bo działaby się w latach 60. w Nowym Jorku, natomiast stwierdziliśmy z Michałem Chmielewskim, robiąc research o Connie, że dużo ciekawszy dla nas nagle stał się ten jej tajny czas. Wszystko, co mogliśmy o niej znaleźć, kończyło się z dniem jej zniknięcia. Pomyśleliśmy, co by dniem zniknięcia rozpocząć historię naszego filmu. Z Leną Górą rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a film Rowing Woman możemy właśnie oglądać w naszych kinach. Znam takie osoby, które też chcą tak zrobić, żeby zniknąć gdzieś. Ja tak zrobiłem przez chwilę. Tak? No, tak jeden dzień. A, to za krótko jest. No, to powinno trwać co najmniej tydzień. Co najmniej? Mhm. Spróbuję. I nikt nie wiedział, gdzie jesteś? Nikt. Bardzo dobrze. Wróciłem szybko. A bez telefonu? Oczywiście, że bez telefonu. Czyli nikt nie mógł się namierzyć. Proszę Państwa, 18 minut po godzinie 7. Tu Trójka. 22 minuty po godzinie 7. Co chciałeś powiedzieć? Chciałem. Proszę. We're talking World Earth Day. Ale nie wydaje ci się, że to jest takie, przez to, że to się World Earth Day, takie nieuchwytne, takie gdzieś daleko. Logiczne troszeczkę, prawda? A my powinniśmy działać tu i teraz, na etapie swojego gospodarstwa domowego, swojej lodówki, utlenionej cebuli oraz innych przedmiotów utlenionych, które niestety trafiły do kosza. Do kosza po prostu, yes. But what do you do with this kosz? Jak się mówi po angielsku kosz? Dustbin. Dustbin albo? Dungeon. Słucham? Loch. Czasami tak. Throw it to the dungeon. Throw it to the dungeon. Throw it to jail. Mówi się po amerykańsku dumpster. Dumpster. Dumpster. Wcześniej mówiliśmy o freeganism. Dumpster diving. W Wielkiej Brytanii też mówi się dumpster. Ja się z tym nie spotkałem. Nie. Oni mówią wtedy dumpster. Amerykanie dumpster. Oczywiście. Dumpster diving. Dumpster mówią w Indiach. Tak. Dumpster. Tak? Grzebanie po śmietnikach. A w Anglii mówi się bin diving, czyli dumpster diving or bin diving. Mm-hmm. Freeganism. And what is freeganism? I asked an American to explain it to me. Basically, a freegan is a person who doesn't buy anything. The word comes from a combination of free and vegan. And while vegans avoid eating animal products because they're harmful to animals, freegans have taken this to the next level, recognizing that just about anything we buy in society is harmful in some way, whether it be to humans, to animals, the oceans, rainforests, you name it. So, how do freegans survive? Well, they get their food, appliances, clothing, and more through dumpster diving. They often squat in unoccupied buildings or convert these unused spaces into community centers. But above all, their main goals are to reduce waste, limit consumption, and create a better world. Czy to jest taka cała filozofia? Uważam, że wszystko jest złe, wszystko jest kapitalistyczne, niedobre. Trzeba wszystko odtwarzać. Ty grałeś na cymbałkach, kiedy rozmawiałeś z panią Amerykanką? Tak, że tutaj ona mówiła i tak... Ping, to ja. Znakomicie. C. Tak? Cały czas C, tak. C. Na etapie C. 24 minuty po godzinie 7. Piosenka teraz przed nami, której tytuł moglibyśmy przetłumaczyć. Wiem, o co ci chodzi. Wiem, czuję to. Czuję. Tak, czuję to, ale tu chyba chodzi o coś zupełnie innego. Yeah. Piotr, you a fixer? Naprawiasz? Fixer? Tak, I'm naprawiasz. Trying not to zepsuć. No i jak ci wychodzi? Coś się psuje? Całkiem dobrze. Chociaż ostatnio kupiłem takie urządzenie, które się nazywa Magic Sponge. To jest taka gąbka, która jakieś takie duże zabrudzenia potrafi usunąć. Tylko trzeba na to uważać, bo to działa jak taki miękki papier ścierny i można takie glossy surfaces uszkodzić, czyli błyszczące powierzchnie. Wow. Taką szmatkę drucianą kupiłem. Nie, to nie była szmatka druciana. Nazywają to Magic Sponge teraz. Tak? Proszę Państwa, chciałem o zupełnie inną rzecz spytać, bo czasami mamy wszyscy wrażenie, że te wszystkie ekologiczne sprawy związane z przymusem, że powinniśmy mniej konsumować, że powinniśmy jeździć takim, a nie innym samochodem, wszystko dla dobra planety, to nie do końca jest uczciwa gra. I nie zawsze mamy rzetelną wiedzę na ten temat i w sumie trudno ją pozyskać w dzisiejszych czasach. Wiemy, że globalna temperatura się podnosi, wiemy, że coś powinniśmy zrobić, natomiast jeśli chodzi o szczeble polityczne, to są spotkania, są różne ustalenia, później są one zmieniane. Nie ma tak naprawdę jakiegoś wspólnego frontu walki z tym, żeby zatrzymać wzrost temperatury i na koniec wszystko przerzucane jest i tak na ludzi. Czy rozwiązanie jest proste? Na ludzi. Mam też takie wrażenie, że jest taki system handlu emisjami, prawda? Gdzie te emisje, te kwoty zostały gdzieś uwolnione, one są na rynku, podlegają spekulacjom giełdowym i jednak kraje muszą za to płacić, tylko dlatego, że ktoś, jakiś makler z Londynu wymyślił taki system, znaczy wymyślił, że on będzie na tym zbijał kapitał, nagle wykupił wszystko i stwierdził, że jak będzie cena wyższa, to on może sprzeda, a może nie, a może komuś innemu jeszcze i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym to wszystko się przekłada na nasze rachunki za prąd. W sumie bardzo mądre. Mądre z punktu widzenia jednej osoby, która jest być może chciwa, natomiast z punktu widzenia społeczeństwa i rzeczywiście celu, w jakim to zostało wprowadzone, nie wydaje mi się, żeby to było specjalnie mądre. Nie tą drogą, prawda? Nie chodzi o to, że musimy zredukować, a nie z tego robić rynek jakiś tam. Jeśli Państwo myśleli na ten temat, mają swoje spostrzeżenia, to oczywiście zachęcamy do tego, żeby się z nami podzielić. 2 2 i 7 3. Miałem dziś nie tańczyć, chciałem tylko spać, nigdzie oraz nigdy sobie spokój dać. Bez horrorów i dram, chciałem poczuć się jak powietrze, co po nocy pachnie dreszczem. Dobrze znam ten twój wstęp, bo za często tak mam. Nic się nie martw, bo czekam tam, gdzie wiesz. Znasz za dobrze ten stan, wiesz, że często tak mam. Zasypiałem, a on budzi mnie szelestem. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Miałem dziś nie tańczyć, chciałem tylko spać. Powtarzałem w kółko, że przestanę tak gnać. Teraz chłodno, cicho, pod stopami piach. Z dachu w nocy kleszcze w rolach głównych przyjaciel strach. Dobrze znam ten twój stan, bo za często tak mam. Nic się nie martw, poczekam tam, gdzie wiesz. Znasz za dobrze ten stan, wiesz, że często tak. on budzi mnie szelestem. Nie muszę tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Nie muszę tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Przypomniała kroki. Nie muszę tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Kiedyś wiele urządzeń w naszych domach służyło nam przez wiele lat. Teraz, gdy świat mocno przyspieszył, szybko pozbywamy się tego, co przestaje działać albo jest nam już niepotrzebne. Rzadko zdarza się nam próbować coś naprawić. To, co pytałeś. Yes. Dlatego może warto niektórym rzeczom dać drugie życie. Jak to zrobić, to sprawdził nasz reporter. Według badań jedynie 30% Polaków uważa, że warto naprawiać sprzęt RTV i AGD. Najpierw staram się naprawić. I wychodzi? Czasami nie. No wtedy wyrzucam. No ja nie wymieniam. Jak coś się nadaje do użytku, to zostawiam. A jak zaczynasz szwankować? To wtedy wymieniam. Bardzo wiele lat się miało, nie? Lodówkę, pralkę. Teraz się części zmienia. Części się psuje. Naprawa kosztuje tak prawie dużo, że lepiej się opłaca nową kupić. To słynna pralka Frania. Niektóre z nich stały w naszych domach po 20 czy 30 lat. Dzisiaj to nie do pomyślenia. Sprzęt elektroniczny szybko się psuje, a naprawy kosztują. Jednak, kiedy możemy, warto nie rozstawać się z przedmiotami zbyt szybko. Szczególnie, że nawet gdy nie chcemy, mogą one posłużyć komu innemu. Po pierwsze, to dajemy życie, drugie życie rzeczom. To mniej brudzę środowisko, jak tak kupują rzeczy. Karina Wasal, pracowniczka sklepu z odzieżą używaną. Więcej ludzi o tym też myśli i może tak też kupują. Czego pani szuka? Po co dzisiaj pani przyszła do tego sklepu? Ja mam pomysł na torby i czasami można tutaj wyczarować takie piękne, różne kolory, intensywne i to, ponieważ jest za grosze, to można wyciąć, zrobić aplikację, pohaftować i wyczarować piękne. Tutaj z takich łaszków można połączyć i zrobić sobie naprawdę bardzo oryginalną i swoją torbę, niekoniecznie taką, jak wszystkie dziewczyny noszą na ulicy. Raczej cel taki na bluzki, bo już wakacje to takie topy i jakieś spodenki, takich rzeczy. Tak zwane lumpeksy są ostatnio szczególnie popularne wśród młodzieży, nie tylko ze względu na atrakcyjne ceny, ale też na oryginalność ciuchów, jakie możemy tam znaleźć. Nikt inny takich rzeczy też nie będzie miał. W sieciówkach, no to każdy to ma. Nie podoba mi się to. W lumpeksach też jest taniej. O tyle też jest fajnie. Oprócz przedmiotów warto też zwrócić uwagę na to, aby nie marnować jedzenia. Często zdarza nam się je wyrzucać, a potrzebujących nie brakuje. Dlatego w całej Polsce działa wiele jadłodzielni, które przyjmują to, co zostało w naszych lodówkach i przekazują innym. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych każdego roku marnuje się ponad miliard ton żywności zdatnej do spożycia. Mhm. Przytaczaliśmy te statystyki, 1 300 000 000 ton. Stąd zrodziła się idea food sharingu. Obecnie w Polsce działa ponad 100 jadłodzielni w 40 miastach. Nie wiem, jak to jest z tym sprzętem, czy rzeczywiście częściej się psuje. No tak, tak. Tak, to się nazywa, to ma nawet termin planned obsolescence, czyli planowane postarzenie produktu. No ale wiele firm za planowane postarzenie produktu, kiedy zostało to ujawnione przez konsumentów, zdaje się, że zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, zapłaciła gigantyczne kary. Więc nie jestem płacą, do końca płacą kary i co dalej? Przekonany co do tego, czy to jest w ogóle rentowne przedsięwzięcie. Myślę, że tak. Mhm. Skoro działa. Czy państwo mają takie doświadczenie rzeczywiście ze sprzętem, że szybciej się psuje, a może wręcz przeciwnie? Może części też są dostępne? To pomysł Unii Europejskiej. Czekamy na telefony. 2 2 i 7 3. To nie tak, że nikogo nie słucham. Jestem ósmym cudem świata, nastoletni kryzys bucha. To nie tak, chciałbym pewnie kroczyć, chciałbym te ambicje spłoszyć. Skradam się powoli, szukam tego, co mi szkodzi. Sprawy w swoje ręce biorę szybko, jak najprędzej. Rozumy, znam odpowiedź, zanim spytasz, mrugnięć oczu, przyszłość czytam. To nie tak, chciałbym pewnie kroczyć, chciałbym te ambicje zwłoszyć. Skradam się powoli, szukam tego, co mi szkodzi. Sprawy w swoje ręce biorę szybko, jak najprędzej. Everybody says the same thing, that, you know, things don't last as long. I remember we had a television when I was a kid, and we had it for 25 years. Mm-hmm. Pralka, we had it for 25 years, and now... Ale to ty za każdym razem, rozumiem, robisz ten sam test piłki. Czyli wchodzisz do pomieszczenia, w którym stoi ten telewizor, grasz w piłkę i kiedy uderzy w ten telewizor, no ten z lat 60., 70., 80., to była porządna konstrukcja. Tak jest. To była kolory może nie najlepsze, a teraz taki płaski, no to wiadomo, że jak piłka w niego uderzy, no to on się przewróci, spadnie i, i koniec po temacie. Proszę państwa, grunt to dobry pomysł oczywiście, żeby jeszcze coś zmonetyzować, warto, żeby tego było dużo i jeszcze ważne są pobudki ekologiczne na przykład. 2 2 i 7 3. Chciałem przypomnieć państwu, jak to w powieści Krzyżacy jeden mnich sprzedawał szczebelek z drabiny, która się przyśniła Jakubowi, i fiolkę z powietrzem ze stajenki betlejemskiej. W życiu nie myślałem, że dożyję czasów, że ktoś będzie handlował powietrzem. Żyjemy w takich czasach. Ostatnio, zdaje się, w internecie można było nabyć drogą kupna, rzecz jasna, torebkę foliową powietrza, którym oddychał Justin Bieber. O, kupiłeś? Nie, ale słyszałem, że coś szeleści w twojej torbie. Jestem majsterkowiczem, mam tak, że tak powiem, dość dobrze wyposażony garaż i po sąsiadach wszędzie naprawiałem sprzęty AGD i tak dalej, aż zepsuła się moja pralka. I co się okazało? Jest tak skonstruowana, że nie ma możliwości wymiany łożysk w tej pralce. I człowiek chciałby ją sobie sam naprawić, ale się nie da, bo jest po prostu jednorazowa. Nie da się wszystkiego naprawić. Wydaje się, że tutaj też następuje zmiana. Producenci sprzętu często robili tak, że niektóre elementy, na przykład smartfona, przyklejali klejem. Więc jeśli chciałeś wymienić baterię, to trzeba było zniszczyć tak naprawdę telefon. Nie było to możliwe. Trzeba było naprawić. Teraz te moduły są wymienialne coraz częściej, ale jeszcze nie dotyczy to każdego sprzętu. Na zegarze 13 minut pozostało do godziny 8. Teraz słuchamy już, proszę Państwa, Riverside na trzecim miejscu, jeśli chodzi o LPT. Głosowanie już rozpoczęte. Zachęcamy. Riverside na miejscu trzecim nie ruszyło się, proszę Państwa, względem ostatniego notowania. Być może to nastąpi, ale to wszystko pod wpływem Państwa potencjalnych głosów. Czekamy. 10 minut pozostało, już niecałe nawet 10 minut do godziny 8. Weekend, czas regeneracji. My zachęcamy oczywiście do aktywnego wypoczynku. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Andrzej Wielocha ma za sobą wiele ciekawych wypraw i górskich osiągnięć, przede wszystkim zdobycie łuku Karpat. Bardzo sobie również ceni rajd po Bukowinie Rumuńskiej i zachęca do pójścia w jego ślady. Andrzej twierdzi, że tam się po prostu nie można nudzić. Piękne krajobrazy zaskoczą każdego przybysza, który chętnie tu powróci. W ciągu jednego dnia jesteśmy w stanie dojechać na Bukowinę i naprawdę nie będziemy żałować. Jest to kraina cudowna. W tej chwili w Rumunii, wbrew temu, co powszechnie się sądzi, turysta czuje się zupełnie dobrze i z paliwem nie ma kłopotów, z żywnością nie ma żadnych problemów. Można się spokojnie poruszać po drogach. Co jest ważne, że ludzie tam mieszkający są niezwykle gościnni i przychylnie traktują wszystkich przybyszów. A tu szczególnie istotne jest to, że na Bukowinie rumuńskiej do dziś znajduje się kilka wsi zamieszkałych przez polskich górali, którzy na początku XIX wieku zostali tam osiedleni, przybywając z terenu dzisiejszej Słowacji, okolic miasta Czadca. Stąd nazwa górali czadeckich. W tych wsiach można znaleźć nocleg u polskich górali, a zwiedzać jest naprawdę co. Przede wszystkim polecam wspaniałe zabytki, cerkwie i monastery bukowińskie, budowane od XV do XVII wieku, jest ich kilkanaście. Najpiękniejsze posiadają cerkwie malowane od zewnątrz i wewnątrz pięknymi freskami. Jest to zabytek wpisany na listę UNESCO wiele, wiele już lat temu. Piękne są także góry, niezbyt może wysokie, bo to są góry rzędu 1200-1400 metrów, obciny bukowińskie, głęboko wcięte doliny, góry porośnięte wspaniałym lasem. Do dzisiaj Bukowinę zamieszkuje wiele grup etnicznych. Mieszkają tam, jak już powiedziałem, Polacy, mieszkają Rumuni, mieszkają Węgrzy, Ukraińcy. Można spotkać Ormian, wiele śladów po niegdyś zamieszkujących tę ziemię Żydach. Dzisiaj niestety już bardzo mało ich tam mieszka. To dzisiaj można spotkać Cyganów, więc ogromny tygiel narodowościowy, który tworzył specyficzną, niepowtarzalną kulturę, której ślady spotyka się na każdym kroku. Naprawdę warto tam pojechać i zobaczyć. Jest to naprawdę blisko i przede wszystkim tanio, co jest też istotne. Mr. Sittner was talking about a place that I've always wanted to go to, Bukowina Rumuńska, whatever. I've dreamed about going, I've never been though. We have so many listeners, Piotr. We have listeners from Bukowina, we have listeners from Melbourne. Pozdrawiamy słuchacza z Melbourne. Good day, if you're listening to a bit of Australian, we're in bed and breakfast today, but we've got listeners from New York. Ciekawe, która godzina jest w Melbourne, nawet nie sprawdziłem. Wczesna. Wczesna? I don't know. Powiedzmy. Nie, tam, poczekaj. On, he's calculating. Tam jest jeszcze chyba, nie, tam już jest niedziela. Już jest poniedziałek tam. We've got listeners from New Może York. Poprosimy naszego słuchacza, żeby ewentualnie właśnie dał nam znać. Właśnie, który jest tam. Bo umówiliśmy się dzisiaj, że nie będziemy zużywać energii na to, żeby serwery działały, po to, żeby tylko sprawdzić czas. Bo to jest też tak, że mówił? Szefowie w firmach nie zwracają uwagi na ślad węglowy. I wysyłają maile do pracowników, czasami zupełnie niepotrzebne, z jakimiś ponagleniami albo z jakimiś uwagami. Proszę Państwa, takich maili w ogóle nie wysyłamy. Jeżeli jacyś szefowie nas słuchają, to nie piszemy takich maili. Szczególnie dzisiaj, jutro. I zupełnie ten znak zielony na dole wiadomości już nic nie daje, że to niewydrukowane. Nie, to prąd gdzieś w innej części świata został zużyty. Zło się wydarzyło. The job is to just use as little energy as possible. Just don't use the energy. Why? Today's World Earth Day. Raf zadaje pytanie why. A przed nami jeszcze godzina spotkania. Tak to ja już bywa tam. W zimnym deszczu posłusznie mogę. Za rogiem człowiek, on to lepiej zna. To znaczy czekać, on tu dłużej mognie. Milczenia łzy zapisany wierszem, poetą mistrz, a władzem ja, zdadą wczorajszego dnia. Kroplą deszczu namaluję cię, a potem długo sam, sam to nie uwierzę. Kroplą deszczu płynie twoja. Zani upadków będę proszę pieśni zapisanych nóg twoich marzeń o tym białym więźniem. Tak, to ja, a przy mnie twoja twarz. Kroplą deszczu namaluję cię, a potem